नमस्ते, मेरा नाम विवेक शर्मा। सूत्रोच्चारण के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी से अथ क्रियादेह। क्रियादिभ्यः श्ना हिनु मीना स्तनभू स्तन स्तनभू स्तुनभू स्कनभू स्कुनभू स्कुंभ्य श्नुश्च हलः श्नः शानज्झौ ज्री स्तनभू मृचु मृचु ग्रुचु ग्लुचु ग्लुंचु श्विभ्यश्च स्तनभे वादीनां ह्रस्वः सिचोरात्मने पदेषु न ग्रहो लिटि दीर्घः इति क्रियादेह।